بچوں کا حفظ کرنا آسان دروازے ان کے قلوب کو قرآن پاک کی عظمتوں سے حروف سے یا اللہ مزین فرما دے سجا دے یا اللہ ان کے لیے قرآن پاک حفظ کرنا آسان کہ ماں باپ کی نیتوں کا ثواب ان کو عطا کرے یا اللہ بیٹھو بیٹھا ایک بات سمجھو ایک بات سن لو کہ ساری زندگی یہ جو زبان ہے قرآن کہاں سے پڑھتے ہو آپ زبان سے پڑھتے ہو قرآن پاک کا تیزا الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ اللہ کی گفتگو ہے اللہ بات کرتا ہے اپنے بندے سے یہ اللہ کا کلام ہے کس کا کلام ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمیں صحت عطا کرتا ہے اللہ ہمیں ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے ٹھیک اتنے بڑے اللہ کا نام اور کلام ہم جس زبان سے لیں اسی زبان سے گالی دیں اچھا لگے گا کیا تم اس پلیٹ میں جس پلیٹ سے بچے کا پکانا اٹھایا جاتا ہے کیا اس میں حلوہ کھانا پسند کرو گے تو پھر اس زبان سے جس زبان سے تم اللہ کا نام لیتے ہو جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے ہو اس زبان سے گالی نکلنی چاہیے جھوٹ نکلنا چاہیے جھوٹ غیبت نکلنی چاہیے چغلی نکلنی چاہیے یہ سب باتیں بری ہیں جس زبان سے اللہ کا کلام نکلے اس زبان سے غیبت نہیں نکلنی چاہیے چغلی نہیں نکلنی چاہیے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے اور گالی نہیں نکلنی چاہیے گالی سے غیبت سے جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا ہے گناہ والی باتیں ہم نے نہیں کرنی ٹھیک اس بات کو پلے میں باندھ لو آج ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات بیٹا یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا بھی آسان ہے اور یاد کرنا بھی آسان ہے کیا کیا آسان ہے پڑھنا بھی آسان ہے یاد کرنا بھی آسان ہے لیکن یاد رکھنا مشکل ہے یاد رکھنا کہ ایسا یاد رہے کہ مرتے دم تک ہمیں یاد رہے یہ کیسے آئے گا بار بار پڑھنے سے آئے گا بار بار پڑھنے سے آئے گا جب یاد ہو جائے تو پھر بار بار اسے پڑھو بار بار اسے پڑھو بوڑھے ہو جاؤ لیکن صبح کا پڑھنا اور رات کا پڑھنا بھول مت بھولنا یہ میری نصیحت ہے کہ ایک پارا صبح یاد ہو جائے نا پورا قرآن پاک تب بھی ساری زندگی ایک ناغا نہ ہو ایک پارا صبح پڑھو ایک پارا شام کو پڑھو ایک پارا صبح پڑھو تو تم اتنے بڑے حافظ ہو جاؤ گے کہ جیسے ایک حافظ کمپیوٹر حافظ کہلاتا ہے کمپیوٹر حافظ اس نے اپنی زندگی کو قرآن میں اتنا رچا بسا لیا ہے کہ وہ یہاں تک بتا دیتا ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن کی یہ اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف آ رہی ہے سپارے میں اوپر ہے یا نیچے ہے یہاں تک کہ وہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آیت کون سی سطر میں ہے تو یہ ہے کھپانے کی بات جس کام میں اپنے آپ کو کھپا لو گے جس کام میں آپ اپنی زندگی کو لگا لو گے بس وہ تمہاری زندگی میں رچ بس جائے گا قرآن کو اپنے اندر اس طرح رچا بسا لو کہ لوگ تمہیں چلتا پھرتا قرآن کہیں چلتا پھرتا قرآن ایک واقعہ خواجہ صاحب آپ کو بھی سنا دیں ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک بزرگ تھے بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ جو ترجمان السنہ جی ترجمان السنہ ترجمان صاحب ترجمان السنہ صاحب ترجمان السنہ تھے ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ چھوٹے بچے جب آ جاتے تھے نا حافظ بچے تو وہ پاؤں پھیلا کے بوڑھے تھے کمزور تھے تو پاؤں پھیلا کے رکھا کرتے تھے تو جب بچہ آ جاتا تھا نا حافظ تو وہ پاؤں سکیڑ لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ پاؤں قرآن کی طرف کرنا بے ادبی ہے قرآن کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے, اور اس بچے کے سینے میں قرآن ہے تو اس بچے کی طرف پاؤں رکھنا کرنا کیسے جائز ہو جائے گا, وہ بھی بے ادبی ہے. تو اس پر انہیں یہ انعام ملا کہ ان کو قبر نے, قبر کی مٹی نے ان کے جسم کو چھوا تک نہیں. آج آج تو چھ سال نہیں, آج تو پتہ نہیں 12 سال ہو گئے ان کے انتقال کو, 12 سال کے بعد بھی ان کی قبر میں میت مبارک ایسے ہے کہ ہنستے ہوئے دیکھے گئے, اور جو کفن پہنایا گیا تھا 12 سال پہلے وہ کفن اسی طرح نیا ہے جیسے پہلے دن تھا. تو یہ کس کا انعام ہے؟ اس بات کا کہ اس نے قرآن کا, قرآن کا اکرام کیا اور حافظ بچے کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. سمجھ میں آ گئی؟ تو تم چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ, چلتے پھرتے جا رہے ہو, امی نے بھیجا ہے سبزی لینے, اور تم جاتے ہوئے ایک رکو پڑھ جاؤ بجائے, دیکھو گالی دینے سے بچ گئے, بری بات کرنے سے بچ گئے, اور جاتے جاتے جناب ایک رکو آپ نے پڑھ لیا, واپس آئے تو ایک رکو واپسی میں پڑھ لیا. تو قرآن, قرآن میں اپنے دماغ کو اور اپنی جان کو اس طرح کھپاؤ گے تب اس قرآن کا تمہیں فائدہ ایسے نظر آئے گا کہ تم پر لوگ رشک کریں گے, اور تمہیں لوگ اپنے سر ماتھے پر بٹھائیں گے, اور لوگ تمہاری عزت اور احترام کریں گے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ یہ باتیں بتا یاد رکھنا بس, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے. آخری سورت پڑھ دیں, آپ کو لذب رب الفلق پڑھ دیں, آپ کو لذب رب الناس پڑھ دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ محفظ مکمل کیا ان کے ناظرین مکمل ہیں پانچویں. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو بس قرآن کا عامل بنا دے, قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اس عمر میں تھے مولانا عبید اللہ, کون سے عبید اللہ؟ جامع اشرفیہ کے محتمم ہیں, المفتی, مفتی بھی ہیں اور محتمم ہے جامع اشرفیہ کے, شیخ الحدیث بھی ہیں. میرے پاس تشریف لاتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ, بعض اوقات 2 مہینے میں ایک میں آ جاتے ہیں, لیکن آتے ہیں, اکثر آتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے سنایا واقعہ, تو میں نے جب قرآن پاک سنایا تو میرے پہلے سامع جو تھے نا, پہلے رمضان میں جو میں نے قرآن پاک سنایا تو میرے سامع میرے والد صاحب تھے, مفتی محمد حسن سمرسی جی صاحب, جنہوں نے جامع اشرفیہ کی بنیاد رکھی. کیونکہ ابا حضور سننے والے تھے, میں سنانے والا تھا, اور جب قرآن پاک آخری روزے کو, جس دن قرآن پاک ختم تھا, میں پھول رہا تھا, خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے آج سارا قرآن پاک ختم ہو گیا اور یہ غلطی نہیں آئی, میں بہت خوش ہو رہا تھا, بہت خوش ہو رہا تھا. کیونکہ جب قل ہو اللہ احد پر پہنچا تو قل ہو اللہ احد سے اگلی آیت بھول گیا. اب 3 دفعہ میں نے قل ہو اللہ احد, قل ہو اللہ احد, اور اگلی آیت یاد نہیں آ رہی. تو پھر والد صاحب نے لقمہ دیا, اور لقمہ دے کر میں نے آیت پوری کی, اور پھر مجھے باجی نے کہا کہ عبید اللہ یہ اللہ نے تمہارا علاج کیا ہے, تم میں عجب پیدا ہو رہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں, دیکھو میں نے پورا قرآن پاک سنا دیا اور میری یہ غلطی نہیں نکلی, یہ تھا نا تمہارے دماغ میں؟ یوں کہ ہاں جی ابا جی, یہ تو آیا تھا میرے دماغ میں. تو یوں کہ اس کا علاج فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں قل ہو اللہ سے اگلی آیت بھلا دی, تاکہ تمہیں تکبر اور غرور نہ ہو, عجب نہ ہو. سمجھ میں آ گئی؟ تو بتائیے, اللہ تعالیٰ یہ سارا کام تو اللہ کا ہے نا. اللہ رما رکھے آدمی کو تو سب چلتا رہے. پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا اور قل ہو اللہ پہ پھنس گئے, اور قل ہو اللہ تو میرا خیال کوئی مسلمان ایسا ہوگا نہیں جسے قل ہو اللہ نہ آتی ہو. تو بس یہ اس طرح کی باتیں بزرگوں سے سن کر یہ ہمارے لیے سبق کا باعث ہے کہ ہم اپنی بڑائی کا ذکر نہ کریں. ہم بڑائی نہیں ہیں, ہم بڑائی اللہ کے لیے ہی دوا ہے. بڑائی اللہ کے لیے ہے, ہم بڑے نہیں ہیں. ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں. ہم تو جو سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے لیتے ہیں, جو کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے, جو پہنتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے. اب اللہ کی مرضی کے مطابق پہنیں گے اور اپنی خوشی کو قربان کر دیں گے, اپنی تمناؤں کا, ناجائز تمناؤں کا خون کر دیں گے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیں گے, تو کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ وہ اللہ آپ کی قدر نہیں کرے گا؟ نہیں, بندے کی بات مان لے تو وہ اگلا قدر کرتا ہے کہ اس نے میری بات کو مانا, یہ بندہ بہت اچھا ہے, وہ قدر کرتا ہے. تو اللہ کیسے قدر نہیں کریں گے بھائی؟ تو اس لیے ان باتوں سے نتائج اخذ کرے اور اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا جی. یہی آرام فرمائیں گے, کیا ہوگا پیچھے گھنٹہ ہے نماز میں؟ کتنے بجے ہے؟ ڈیڑھ بجے, 20 منٹ اور 50 منٹ ہیں تقریباً. اس کی والدہ صاحبہ کا حیات سے دل خارج کر رہا, دم بھی فرما دیں اور اس کے سر پر ہاتھ بھی پھینک دیں. اللہ تجھے اللہ والا بنا دے, اللہ تجھے حافظ قرآن بنا دے, اللہ تجھے عالم اور عامل بنا دے. اللہ تعالیٰ زندگی دے, اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی آنکھوں کو اس کی محبت سے ٹھنڈا رکھے. آ جاؤ بیٹا, لے جانا دل نہیں کرا جانے کا. آپ تو سر پہ ہاتھ پھروا لیں گے, ہوتی ہے جی آپ کی. اللہ تعالیٰ